Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest już środa, 7 marca. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Nie ma żadnych sankcji dyplomatycznych wobec Polski, informuje amerykański Departament Stanu. Policja umorzyła postępowanie w sprawie wykroczenia kierowców BOR-u, którzy uczestniczyli w wypadku limuzyny premier Beaty Szydło. Komisja weryfikacyjna zbada zwrot nieruchomości przy ulicy Mokotowskiej w Warszawie. Stany Zjednoczone dementują doniesienia o sankcjach dyplomatycznych wobec Polski. Rzeczniczka Departamentu Stanu Heather Nauert oświadczyła, że informacje o rzekomym zawieszeniu współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa albo dialogu na najwyższym szczeblu są zwyczajnie nieprawdziwe. Polska jest bliskim sojusznikiem w NATO i to się nie zmieniło. Oczywiście to nie znaczy, że nie mamy rozbieżności na temat ustawy, która weszła w życie i publicznie wyraziliśmy naszą ocenę w tej sprawie, dodała Nauert. Portal Onet.pl, powołując się na notatkę polskiej ambasady w Waszyngtonie z 20 lutego, podał wczoraj, że do momentu zażegnania sporu o nowelę ustawy o IPN-ie Stany Zjednoczone wprowadzają dla polskich władz zakaz kontaktów dwustronnych na najwyższym szczeblu Białego Domu. Poza nieformalnym uznaniem polskich liderów za persona non grata w Białym Domu, Amerykanie mieli też grozić blokadą finansowania wspólnych projektów wojskowych, podał portal. Zmieniamy temat. Z powodu przedawnienia umorzono policyjne dochodzenie w sprawie wykroczenia funkcjonariuszy BOR-u, którzy uczestniczyli w wypadku rządowej limuzyny premier Beaty Szydło w Oświęcimiu. O szczegółach tej decyzji Paweł Pawlica. Policjanci nie zdążyli przeprowadzić dochodzenia, bo materiały, w tym opinie biegłych, dostali z prokuratury 2 lutego, a 8 dni później minął rok od wypadku i sprawa o wykroczenie się przedawniła. Chodziło tam o wykroczenia m.in. przejechanie linii ciągłej, przekroczenie prędkości. Mówi młodszy inspektor Sebastian Gleń z małopolskiej policji. Zgodnie z opinią biegłych, wyłączną odpowiedzialność za wypadek ponosi kierowca Seicento, który zajechał drogę rządowej limuzynie. Wątek współodpowiedzialności funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu za spowodowanie wypadku chcieli badać prokuratorzy prowadzący śledztwo, ale nie dostali na to zgody swoich przełożonych. Dlatego pod koniec lutego złożyli wnioski o wyłączenie ich ze sprawy, a kilka dni później prokurator okręgowy podpisał decyzję o zakończeniu śledztwa. Szef krakowskiej prokuratury ma jeszcze 8 dni na skierowanie do sądu aktu oskarżenia lub wniosku o warunkowe umorzenie śledztwa. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Rząd przyjął ustawę, która zakłada kontrolę jakości węgla. Zająć się tym ma Inspekcja Handlowa, UOKiK, ale także Krajowa Administracja Skarbowa. Ma to pomóc w walce ze smogiem. Kontrolowani nie będą konsumenci. Jakość węgla będzie sprawdzana na granicach, w składach czy u dystrybutorów. Kary za sprzedaż paliw niespełniających wymogów to od 10 tysięcy do 500 000 zł. Już 2 tygodnie temu pełnomocnik rządu do spraw walki ze smogiem, Piotr Woźny, zapowiadał przyjęcie tej regulacji. Osiągnęliśmy porozumienie z Ministerstwem Energii. Ta ustawa będzie procedowana w Sejmie razem z przepisami dotyczącymi stworzenia programu osłonowego dla mniej zamożnych Polaków. Bowiem lepsze paliwo to paliwo droższe. Szacuje się, że z węgla korzysta w Polsce prawie 13,5 miliona gospodarstw domowych. Karol Tokarczyk, Polskie Radio. Według Ministerstwa Energii regulacja będzie dotyczyć ponad 20 kopalń i około 10 tysięcy składów opałowych. Komisja weryfikacyjna zbada na dzisiejszej rozprawie sprawę zreprywatyzowanej w 2011 roku nieruchomości przy ulicy Mokotowskiej 63. Połowę praw do niej uzyskała była pracownica Ministerstwa Sprawiedliwości Marzena K., która przebywa obecnie w areszcie. Według Sebastiana Kalety, członka komisji, osoby uczestniczące w reprywatyzacji zarobiły łącznie na tej nieruchomości ponad 30 milionów złotych. Na koniec jeszcze jedna wiadomość w tym serwisie z zagranicy. Pod koniec kwietnia ma dojść do spotkania przywódców obydwu państw koreańskich. To wynik rozmów, które wysocy rangą przedstawiciele Korei Południowej przeprowadzili w Pjongjangu. Korea Północna zobowiązała się też, że nie użyje wobec Korei Południowej broni nuklearnej ani konwencjonalnej, a więcej w relacji Tomasza Sejewicza. Do spotkania Kim Jong-una z prezydentem Moon Jae-inem ma dojść pod koniec kwietnia w granicznej miejscowości Panmunjom w koreańskiej strefie zdemilitaryzowanej. Poinformował o tym po powrocie z Korei Północnej Chun Young, szef południowo-koreańskiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Powstanie też specjalna, gorąca linia między przywódcami obydwu Korei. Korea Północna zadeklarowała również, że nie użyje wobec południa broni jądrowej ani konwencjonalnej. Kim Jong-un podczas rozmów w Pjongjangu zadeklarować miał również gotowość do podjęcia bezpośrednich rozmów z USA na temat denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego. Wcześniej Waszyngton oświadczył, że dialog może zostać wznowiony, o ile komunistyczna północ porzuci rozwój programu jądrowego i rakietowego. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Dziś termometry pokażą maksymalnie od 1 stopnia w północnej połowie kraju, miejscami na krańcach wschodnich oraz w rejonach podgórskich, do 5-8 stopni na pozostałym obszarze. Praktycznie w całym kraju spodziewano opady deszczu lub deszczu ze śniegiem. Rano jeszcze miejscami mgły ograniczające widzialność początkowo do 300 metrów. Trójka. Program trzeci. GH+. Dobry wieczór w programie trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman. Audycja GH+, rozpoczęta. Dziś pierwsza z dwóch audycji poświęconych nagraniom sprzed lat 50. Czyli krótko mówiąc, będziemy słuchać płyt, fragmentów oczywiście płyt, które ukazały się w roku 1968, a był to bardzo ciekawy rok na rynku fonograficznym. Rozpocząłem od grupy Steppenwolf z albumu debiutanckiego tej formacji Steppenwolf Born to be Wild. Utwór klasyk, co mogę więcej powiedzieć, wielki przebój, drugie miejsce na liście przebojów singlowych w Stanach Zjednoczonych. No i co jeszcze? To pierwszy z zespołów z Los Angeles, które dzisiaj zagrają dla Państwa. Generalnie, jak Państwo pewnie wiedzą, rok 1968 to między innymi oczywiście ten rok, to okres Flower Power. Popularność zyskały właśnie zespoły z rejonu Los Angeles, San Francisco, czyli Bay Area. I głównie to były zespoły grające muzykę lekko psychodeliczną, ale też nierzadko całkiem przebojową, czego dowodem właśnie Born to be Wild. Utwór notabene wykorzystany w świetnym filmie Easy Rider. Steppenwolf to był pierwszy album grupy, który się ukazał na początku roku 1968, natomiast pod koniec tego samego roku zespół Steppenwolf wydał drugi album, The Second, i tam kolejny wielki przebój tej grupy. To grupa Spirit i Uncle Jack. Oczywiście rok 1968. Dla tych z Państwa, którzy dopiero zaczęli słuchać, powtórzę, że dzisiaj pierwsza z dwóch audycji poświęconych płytom, które ukazały się przed 50 laty. Rok 1968 obfitował w znakomite albumy, dlatego aż dwie audycje poświęcimy temu zagadnieniu. I dziś wyłącznie artyści z Ameryki Północnej, przede wszystkim ze Stanów Zjednoczonych, ale również z Kanady. No i gro tych artystów pochodzi z Bay Area, czyli okolice, albo nie tylko okolice, ale prosto z Los Angeles, San Francisco, no i właśnie okolic różnych miast z tamtego rejonu. Grupa Spirit powstała w roku 1967 w Los Angeles właśnie. I debiutowała w styczniu roku 68 płytą zatytułowaną po prostu Spirit i z tego albumu pochodził utwór sprzed chwili Uncle Jack. I jeszcze w tym samym roku, podobnie jak w przypadku zespołu Steppenwolf, grupa Spirit wydała drugi album zatytułowany The Family That Plays Together. To ciekawa sprawa dotyczy tej grupy, bowiem jednym z podstawowych muzyków zespołu był Randy California. Oczywiście California to jest pseudonim artystyczny, dlatego że naprawdę gitarzysta i wokalista grupy Spirit nazywał się Randy Craig Wolf, no ale przyjął taki właśnie pseudonim i tak był znany, pod nim właśnie był znany jako artysta. Randy California. I właśnie jego posłuchamy jako głównego wokalisty w kolejnym fragmencie muzycznym I Got a Line on You. To jeden z największych przebojów grupy Spirit. I got a line on you. On the Road Again. Jeden z największych przebojów bluesowego, właściwie bluesowego, przede wszystkim może bluesrockowego też zespołu Can't Heat. Oczywiście z Los Angeles. On the Road Again to utwór pochodzący z drugiego albumu tej formacji zatytułowanego Boogie with Can't Heat. No i ciekawostka, że akurat w tym utworze wyjątkowo nie śpiewał podstawowy wokalista grup, czyli Bob the Bear Hyde, ale Al Wilson, który generalnie zazwyczaj grywał na harmonijce ustnej i na gitarze rytmicznej. Pozostajemy w Los Angeles nadal. Grupa The Birds, zespół też jeden z legendarnych, jeśli chodzi o Bay Area. Bardzo przebojowy, zwłaszcza na pierwszych płytach, ale w roku 64 wydał już piąty album, zatytułowany The Notorious Bird Brothers. W składzie zespołu znajdował się David Crosby, który wielką karierę miał jeszcze przed sobą, bo wiadomo, Crosby, Stills and Nash, Crosby, Stills, Nash and Young, solowe nagrania, ale tutaj jeszcze w składzie grupy The Birds jego kompozycja Tribal Gathering. Stick of sandalwood, a little smile, and then she disappears back into a crowd of happy people looking like they never came from here. Strange thing gathering a tribe. Strange thing gathering a tribe. A Macedonian pilot comes laughing at a gentleman just a joke. The friend of motorcycle angel comes to sit and talk a while and share a smoke. Strange thing. Goes a dancing by, caught up in the sound of talking drums, lost herself out in the wheel of sky. Strange thing gathering of tribes. Not to touch the earth, not to see the sun, nothing left to do but run, run, run, let's run. Let's run. House upon the hill, moon is lying still, shadows of the trees, witnessing the wild breeze, come on baby, run with me. Is warm at the top of the hill. Rich are the rooms and the comforts there. Red are the arms of luxury and chairs. And you won't know a thing till you get inside. With me. To oczywiście grupa The Doors, Not to Touch the Earth. Utwór pochodzący z trzeciego albumu w dyskografii tej grupy, zatytułowanego Waiting for the Sun. Oczywiście rok 1968 i co ważne, to jedyna płyta długogrająca grupy The Doors, która dotarła na sam szczyt zestawień bestsellerów w Stanach Zjednoczonych. The Doors, Not to Touch the Earth, Waiting for the Sun. Pozostajemy oczywiście w Los Angeles jeszcze. Stamtąd również pochodziła grupa The Mamas and Papas, zespół prowadzony przez Johna Phillipsa, którego podstawową, a właśnie najważniejszą wokalistką była Mama Cass, ale oczywiście śpiewali wszyscy czworo, bo był to zespół w 90% wokalny. John Phillips oczywiście przegrywał też na gitarze, komponował, ale właściwie to ich śpiew w harmonii był gwizdówką, krótko mówiąc. Z czwartego albumu The Papas and the Mamas z roku 1968, utwór, który był dużym przebojem zarówno za Atlantykiem, jak i w Europie, a w Australii nawet dotarł do pierwszego miejsca listy przebojów singlowych. Dream a Little Dream of Me. Seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me while I'm alone and blue as can be. Leave all worries behind you, but in your dreams, whatever they be, dream a little dream. Stars fading, but I linger on, dear. Aquarius i Let the Sunshine, połączony utwór składający się z dwóch części, jeden z największych przebojów roku 1968 w Stanach Zjednoczonych, w Europie też popularny, no ale przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, w wykonaniu formacji głównie wokalnej The Fifth Dimension. Ta kompozycja oczywiście zyskała nowe życie, gdy została wykorzystana jakiś czas potem w filmie Her, notabene też film legendarny i świetny przy okazji, Milosza Formana. Skoro już skręciliśmy trochę stylistycznie w kierunku R&B i soulu, to teraz wielka gwiazda tych gatunków, i nie tylko, bo Marvin Gaye, a akurat o nim mowa, poruszał się w rejonie różnych gatunków, no ale przede wszystkim soul i R&B to te jego, nazwijmy, macierzyste rejony. W roku 68 wydał album I Heard It Through the Grapevine i z tego właśnie albumu utwór tytułowy, jeden z największych przebojów w całym dorobku Marvina. days playing games and trading scores. Trying to make other people lose their mind. Well, be careful you don't lose yours. Yeah, hey, think about what you're trying to do to me. Yeah, yeah, yeah, yeah. Hey, but your mind won't let yourself be free. You need me, and I need you. Without each other, ain't nothing either can do. Yeah, yeah. Think about it, baby. What's trying to do to me? Marvinie Gaye'u zaśpiewała dla Państwa inna wielka gwiazda soulu i R&B, Aretha Franklin z płyty Aretha Now. W roku 68 Aretha Franklin wydała dwie płyty, Lady Soul i właśnie Aretha Now. I Think to utwór, który pochodził, wielki też przebój w całym dorobku Arethy, jeden z największych, pochodził właśnie z płyty Aretha Now. Oczywiście zarówno Lady Soul, jak i Aretha Now to albumy, które sprzedawały się w nakładach złotych, platynowych, to bardzo duże liczby, krótko mówiąc. Pozostajemy jeszcze w zbliżonym klimacie. Sly and the Family Stone. Artysta Sly Stone i zespół, który prowadził, troszkę może mniej znane od tych dwojga sprzed chwili, czyli Marvina Gaye'a i Aretha Franklin, ale też miał na swoim koncie parę naprawdę interesujących płyt i piosenek. W roku 68 Sly and the Family Stone wydali płytę Dance to the Music. Yeah, on the ground. She's looking good now. Hush, baby, baby, baby, baby, baby. No, no, no, no, no, no, no, don't you cry. Summertime. Janis Joplin w kompozycji Georgia Gershwina z płyty sygnowanej szyldem Big Brother and the Holding Company, bo właśnie w tym zespole wówczas Janis była wokalistką. A tytuł płyty Cheap Thrills, pierwsze miejsce w Stanach Zjednoczonych na liście bestsellerów. No ale to chyba wszyscy pamiętamy, może nie wszyscy, ale wiemy, że Janis Joplin fantastycznie śpiewała i odnosiła sukcesy i komercyjne, i artystyczne przede wszystkim. Teraz trochę na temat, dlatego że Summertime za nami, a teraz utwór, który nosi tytuł